ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมรับอรุณออกอากาศทางสถานีวิทยุตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการในทุกวันพฤหัสท่านผู้ฟังเป็นช่วงที่ข้าพเจ้าอยากจะให้ท่านผู้ฟังนั้นได้ฟังเรื่องราวที่เป็นพระสูตรเป็นพุทธพจน์เป็นแม่บทที่มาในตามตำราคัมภีร์จุดนั้นจุดนี้บทเพียรชนะเนี่ยท่านผู้ฟังมีความสำคัญเพราะว่าด้วยบทเพียรชนะด้วยอัตถะด้วยที่มีความงดงามทั้งในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดนี้ให้เกิดความบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าของเราท่านใดกำหนดบทเพียรชนะไว้อย่างดีแล้วทั้งในความหมายด้วยในเพียรชนะด้วยเนี่ยเรื่องราวตรงนี้ก็คือเรื่องของพระสูตรนั่นเองในทุกวันพฤหัสก็จึงมีช่วงที่เราเรียกว่าคลังพระสูตรที่จะนำพระสูตรเรื่องราวเหล่านี้แหละมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสืบเนื่องจากในช่วงของสัปดาห์ก่อนที่ได้เคยสนทนาธรรมสักการะกับคุณเตือนใจเกี่ยวกับเรื่องของสัมมาทิฏฐิจุดหนึ่งก็ได้ยกปรารภเรื่องราวที่มีนัยยะ40ข้อจากพระสูตรที่ชื่อว่ามหาจัตตารีสกสูตรแต่วันนี้ก็จึงจะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังพระสูตรนี้แหละเราก็เป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องกันเกี่ยวกับสัมมาทิฏฐิที่เป็นคำของท่านพระสารีบุตรในพระสูตรที่ชื่อว่าสัมมาทิฏฐิสูตรเดี๋ยวนี้จะให้ฟังสองเรื่องนี้ท่านฟังเมื่อเราได้ฟังสองเรื่องราวพระสูตรนี้แล้วสิ่งที่เราจะทราบเลยหลังจากที่ฟังจบนั้นก็คือว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วปฏิบัติได้อย่างไรวิธีการที่จะทำให้เกิดสัมมาทิฏฐินั้นเป็นอย่างไรเนื้อหาอยู่ในพระสูตรนี้ท่านฟังไม่ยากเข้าใจได้ด้วยการอาจจะฟังสักรอบสองรอบฟังดูค่อยๆทำความเข้าใจไปด้วยจิตที่เป็นสมาธิแล้วเดี๋ยวเมื่อฟังจบข้าพเจ้าจะมาสรุปให้ฟังว่าตรงไหนที่เราจะปฏิบัติทำสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นได้อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่สนับสนุนเกื้อหนุนขึ้นมาในเบื้องต้นนี้ทำความเข้าใจในเรื่องของสัมมาทิฏฐิตามนัยยะดังต่อไปนี้มหาจัตตารีสกสูตรมัชฌิมานิกายเล่มที่15ข้อที่252ภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอริยะสัมมาสมาธิที่มีที่ตั้งอาศัยที่มีบริขารพวกเธอทั้งหลายจงฟังซึ่งธรรมนั้นจงทำในใจให้สำเร็จประโยชน์เราจะกล่าวก็อริยสัมมาสมาธิที่มีที่ตั้งอาศัยที่มีบริขารเป็นอย่างไรคือองค์แห่งมรรคเหล่านี้ได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติเหล่าใดอันเป็นองค์7ประการที่แวดล้อมเอกคตาจิตอยู่เอกคตาจิตชนิดนี้เราเรียกว่าเป็นอริยสัมมาสมาธิที่มีที่ตั้งอาศัยดังนี้บ้างที่มีบริการดังนี้บ้างก็ในบรรดาองค์7แห่งอริยสัมมาสมาธินั้นสัมมาทิฏฐิเป็นธรรมนำหน้านำหน้าอย่างไรคือเขารู้มิจฉาทิฏฐิว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิรู้สัมมาทิฏฐิว่าเป็นสัมมาทิฏฐิความรู้ของเขานั้นเป็นสัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายก็มิจฉาทิฏฐิเป็นอย่างไรนั่นคือทิฏฐิความเห็นที่ว่า ทานที่ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาแล้วไม่มีผลการบูชาที่บูชาแล้วไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วไม่มีโลกนี้โลกอื่นไม่มีมารดาบิดาไม่มีสัตว์ที่ผุดเกิดขึ้นไม่มีสมณพราหมณ์ที่ไปแล้วปฏิบัติแล้วโดยชอบถึงกับกระทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาโดยชอบแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามก็ไม่มีอยู่ดังนี้นี่คือมิจฉาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายก็สัมมาทิฏฐิเป็นอย่างไรคือเรากล่าวแม้สัมมาทิฏฐิว่ามีอยู่สองชนิดคือสัมมาทิฏฐิที่ยังเป็นไปด้วยกัปปาสวะเป็นส่วนแห่งบุญมีผลเนื่องอยู่กับของหนักก็มีอยู่และสัมมาทิฏฐิอันเป็นอริยะไม่เป็นไปกับด้วยอาสวะนำขึ้นสู่ระดับเหนือโลกเป็นองค์ประกอบแห่งหนทางเพื่อนิพพานก็มีอยู่ภิกษุทั้งหลายก็สัมมาทิฏฐิที่ยังเป็นไปด้วยกับอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญมีผลเนื่องอยู่กับของหนักนั้นเป็นอย่างไรเล่านั่นคือสัมมาทิฏฐิที่ว่าทานที่ให้แล้วมีผลยันที่บูชาแล้วมีผลการบูชาที่บูชาแล้วมีผลผลวิบากแห่งกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วมีโลกนี้มีโลกอื่นมีมารดาบิดามีสัตว์ผุดเกิดขึ้นมีสมณพราหมณ์ที่ไปแล้วปฏิบัติแล้วโดยชอบถึงกับกระทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาโดยชอบแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามก็มีอยู่ดังนี้นี่คือสัมมาทิฏฐิที่ยังเป็นไปด้วยกับอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญมีผลเนื่องอยู่กับของหนักภิกษุทั้งหลายก็สัมมาทิฏฐิอันเป็นอริยะไม่เป็นไปด้วยกับอาสวะนำขึ้นสู่ระดับเหนือโลกเป็นองค์ประกอบแห่งหนทางเพื่อนิพพานนั้นเป็นอย่างไรนั่นคือสัมมาทิฏฐิที่ได้แก่ปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละธรรมวิจยสัมโพชฌงค์สัมมาทิฏฐิที่เป็นองค์แห่งมรรคของผู้มีอริยจิตของผู้มีอนาสวะจิตของผู้เป็นอริยมรรคสมังคีผู้เจริญอยู่ซึ่งอริยมรรคได้แลนี่คือสัมมาทิฏฐิอันเป็นอริยะไม่เป็นไปด้วยกับอาสวะนำขึ้นสู่ระดับเหนือโลกเป็นองค์ประกอบแห่งหนทางเพื่อนิพพานก่อนนั้นเพียรพยายามเพื่อละเสียซึ่งมิจฉาทิฏฐิเพื่อทำสัมมาทิฏฐิให้ถึงพร้อมการกระทำของเขานั้นเป็นสัมมาวายามะเขามีสติละเสียซึ่งมิจฉาทิฏฐิมีสติทำสัมมาทิฏฐิให้ถึงพร้อมแล้วแหละอยู่สติของเขานั้นเป็นสัมมาสติด้วยอาการอย่างนี้เป็นอันว่าธรรมะสามอย่างนั้นย่อมติดตามแวดล้อมซึ่งสัมมาทิฏฐิสามอย่างนั้นได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะและสัมมาสติภิกษุทั้งหลายในบรรดาองค์7แห่งอริยสัมมาสมาธินั้นสัมมาทิฏฐิเป็นธรรมนำหน้านำหน้าอย่างไรคือเขารู้มิจฉาสังกัปปะว่าเป็นมิจฉาสังกัปปะรู้สัมมาสังกัปปะว่าเป็นสัมมาสังกัปปะความรู้ของเขานั้นเป็นสัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายก็มิจฉาสังกัปปะเป็นอย่างไรเล่าคือความดำริในทางกาม ความดำริในทางพยาบาทและความดำริในทางเบียดเบียนนี่คือมิจฉาสังกัปปะก็สัมมาสังกัปปะคือความดำริที่เป็นไปเพื่อความสลัดแอกนั้นเป็นอย่างไรคือเรากล่าวแม้สัมมาสังกัปปะว่ามีสองชนิดคือสัมมาสังกัปปะที่ยังเป็นไปด้วยกับอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญมีผลเนื่องอยู่กับของหนักก็มีอยู่และสัมมาสังกัปปะที่เป็นอริยะไม่เป็นไปด้วยกับอาสวะนำขึ้นสู่ระดับเหนือโลกเป็นองค์ประกอบแห่งหนทางเพื่อนิพพานก็มีอยู่ภิกษุหลายสัมมาสังกัปปะที่ยังเป็นไปด้วยกับอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญมีผลหนึ่งอยู่กับของหนักนั้นเป็นอย่างไรเล่านั่นคือความดำริในการหลีกออกจากกามความดำริในทางไม่พยาบาทและความดำริในทางไม่เบียดเบียนนี่คือสัมมาสังกัปปะที่ยังเป็นไปด้วยกับอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญมีผลเนื่องอยู่กับของหนักภิกษุทั้งหลายก็สัมมาสังกัปปะคือความดำริที่เป็นไปเพื่อความสลัดออกชนิดที่เป็นอริยะไม่เป็นไปด้วยกับอาสวะนำขึ้นสู่ระดับเหนือโลกเป็นองค์ประกอบแห่งหนทางเพื่อนิพพานนั้นเป็นอย่างไรได้แก่ธรรมะคือความตริตรึกความตรองความดำริความคิดแน่วแน่ความคิดแน่วแน่ถึงที่สุดการงอกงามแห่งความคิดถึงที่สุดของจิตและเจตสิกธรรมเรื่องปรุงแต่งการพูดจาของผู้มีอริยจิตของผู้มีอนาสวะจิตของผู้เป็นอริยมรรคสมังคีคือผู้เจริญอยู่ซึ่งอริยมรรคอันใดแลนี่แหละเรียกว่าสัมมาสังกัปปะอันเป็นอริยะไม่เป็นไปด้วยกับอาสวะนำขึ้นสู่ระดับเหนือโลกเป็นองค์ประกอบแห่งหนทางเพื่อนิพพานเขานั้นเพียรพยายามเพื่อละเสียซึ่งมิจฉาสังกัปปะเพื่อทำสัมมาสังกัปปะให้ถึงพร้อมความเพียรพยายามของเขานั้นเป็นสัมมาวายามะเขามีสติละเสียซึ่งมิจฉาสังกัปปะมีสติทำสัมมาสังกัปปะให้ถึงพร้อมสติของเก่านั้นเป็นสัมมาสติด้วยการอย่างนี้เป็นนั้นว่าธรรมะสามอย่างนั้นย่อมติดตามแวดล้อมซึ่งสัมมาสังกัปปะสามอย่างนั้นได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะและสัมมาสติภิกษุทั้งหลายในบรรดาองค์เจ็ดแห่งอริยสัมมาสมาธินั้นสัมมาทิฏฐิเป็นธรรมนำหน้านำหน้าอย่างไรคือเขารู้มิจฉาวาจาว่าเป็นมิจฉาวาจารู้สัมมาวาจาว่าเป็นสัมมาวาจาความรู้ของเขานั้นเป็นสัมมาทิฏฐิก็มิจฉาวาจาคือวาจาที่ไม่เป็นไปเพื่อความสลัดแอกเป็นอย่างไรคือการพูดเท็จการพูดส่อเสียดคือยุยงให้แตกกันการพูดคำหยาบและการพูดเพ้อเจ้อนี้คือมิจฉาวาจาก็สัมมาวาจาเป็นอย่างไรคือเรากล่าวแม้สัมมาวาจาว่ามีอยู่สองชนิดคือสัมมาวาจาที่ยังเป็นไปด้วยกับอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญมีผลเนื่องอยู่กับของหนักก็มีอยู่และสัมมาวาจาชนิดที่เป็นอริยะไม่เป็นไปด้วยกับอาสวะ นำขึ้นสู่ระดับเหนือโลกเป็นองค์ประกอบแห่งหนทางเพื่อนิพพานก็มีอยู่ภิกษุทั้งหลายสัมมาวาจาคือวาจาที่เป็นไปเพื่อการสลัดแอกที่ยังเป็นไปด้วยกับอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญมีผลเนื่องอยู่กับของหนักนั้นเป็นอย่างไรนั่นคือเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการพูดโกหกเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการพูดยุยงให้แตกกันเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการพูดคำหยาบและเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการพูดเปิดเจอนี่คือสัมมาวาจาที่ยังเป็นไปด้วยกับอาสวะเป็นส่วนหนึ่งบุญมีผลเนื่องอยู่กับของหนักภิกษุทั้งหลายก็สัมมาวาจาชนิดที่เป็นอริยะไม่เป็นไปด้วยกับอาสวะนำขึ้นสู่ระดับเหนือโลกเป็นองค์ประกอบแห่งหนทางเพื่อนิพพานนั้นเป็นอย่างไรก้อนนี้ได้แก่ธรรมะคือการงดการเว้นขาดและเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากวจีทุจริตทั้งสี่ตามที่กล่าวมาแล้วนั้นของผู้มีอริยจิตของผู้มีอนาสวะจิตของผู้เป็นอริยมรรคสมังคีผู้เจริญอยู่ซึ่งอริยมรรคได้แลนี่คือสัมมาวาจาอันเป็นอริยะไม่เป็นไปด้วยกับอาสวะนำขึ้นสู่ระดับเหนือโลกเป็นองค์ประกอบแห่งหนทางเพื่อนิพพานก็คราวนั้นเพียรพยายามเพื่อละเสียซึ่งมิจฉาวาจาเพื่อทำสัมมาวาจาให้ถึงพร้อมความเพียรพยายามของเขานั้นเป็นสัมมาวายามะเขามีสติละเสียซึ่งมิจฉาวาจามีสติทำสัมมาวาจาให้ถึงพร้อมสติของเขานั้นเป็นสัมมาสติด้วยอาการอย่างนี้เป็นอันว่าธรรมะสามอย่างนั้นย่อมติดตามแวดล้อมซึ่งสัมมาวาจาสามอย่างได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะและสัมมาสติภิกษุทั้งหลายในบรรดาองค์7แห่งอริยสัมมาสมาธินั้นสัมมาทิฏฐิเป็นธรรมนำหน้านำหน้าอย่างไรคือเขารู้มิจฉากัมมันตะว่าเป็นมิจฉากัมมันตะรู้สัมมากัมมันตะว่าเป็นสัมมากัมมันตะความรู้ของเขานั้นเป็นสัมมาทิฏฐิก็มิจฉากัมมันตะคือการกระทำทางกายชนิดที่ไม่สลัดออกได้เป็นอย่างไรคือการทำสัตว์ที่มีชีวิตให้ตกล่วงไปการถือเอาทรัพย์มันเจ้าของไม่ได้ให้และการประพฤติผิดในกามนี่เรียกว่ามิจฉากัมมันตะภิกษุทั้งหลายก็สัมมากัมมันตะคือการกระทำทางกายชนิดที่เป็นไปเพื่อความสลัดแอกนั้นเป็นอย่างไรคือเรากล่าวแม้สัมมากัมมันตะว่ามีอยู่สองชนิดคือสัมมากัมมันตะที่ยังเป็นไปด้วยกับอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญมีผลเนื่องอยู่กับของหนักก็มีอยู่และสัมมากัมมันตะอันเป็นอริยะไม่เป็นไปด้วยกับอาสวะนำขึ้นสู่ระดับเหนือโลกเป็นองค์ประกอบแห่งหนทางเพื่อนิพพานก็มีอยู่ภิกษุทั้งหลายก็สัมมากัมมันตะที่ยังเป็นไปด้วยกับอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญมีผลเนื่องอยู่กับของหนักนั้นเป็นอย่างไรนั่นคือเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เจตนาเป็นเครื่องงดเว้น จากการประพฤติผิดในกามนี่แหละเรียกว่าสัมมากัมมันตะที่ยังเป็นไปด้วยกับอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญมีผลเนื่องอยู่กับของหนักภิกษุทั้งหลายก็สัมมากัมมันตะอันเป็นอริยะไม่เป็นไปด้วยกับอาสวะนำขึ้นสู่ระดับเหนือโลกเป็นองค์ประกอบแห่งหนทางเพื่อนิพพานนั้นเป็นอย่างไรนั่นคือการงดการเว้นการเว้นขาดเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากกายทุจริตทั้งสามอย่างตามที่กล่าวแล้วข้างต้นของผู้มีอริยจิตของผู้มีอนาสวะจิตของผู้เป็นอริยมรรคสมังคีผู้เจริญอยู่ซึ่งอริยมรรคได้แลนี่คือสัมมากัมมันตะอันเป็นอริยะไม่เป็นไปด้วยกับอาสวะนำขึ้นสู่ระดับเหนือโลกเป็นองค์ประกอบแห่งหนทางเพื่อนิพพานเขานั้นเพียรพยายามเพื่อละเสียซึ่งมิจฉากัมมันตะเพื่อทำสัมมากัมมันตะให้ถึงพร้อมความเพียรพยายามของเขานั้นเป็นสัมมาวายามะเขามีสติละเสียซึ่งมิจฉากัมมันตะมีสติทำสัมมากัมมันตะให้ถึงพร้อมสติของเขานั้นเป็นสัมมาสติด้วยการอย่างนี้เป็นนั้นว่าธรรมะสามอย่างนั้นย่อมติดตามแวดล้อมซึ่งสัมมากัมมันตะสามอย่างคือสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะและสัมมาสติภิกษุทั้งหลายก็ในบรรดาองค์เจ็ดแห่งอริยสัมมาสมาธินั้นสัมมาทิฏฐิเป็นธรรมนำหน้านำหน้าอย่างไรคือเขารู้มิจฉาอาชีวะว่าเป็นมิจฉาอาชีวะรู้สัมมาอาชีวะว่าเป็นสัมมาอาชีวะความรู้ของเขานั้นเป็นสัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายก็มิจฉาอาชีวะคือการดำเนินชีวิตชนิดที่ไม่เป็นไปเพื่อการสลัดแอกนั้นเป็นอย่างไรคือการพูดโกหกการพูดหลอกลวงการพูดหวานล้อมการพูดท้าให้เจ็บใจจนต้องยอมตกลงการล่อลาบด้วยลาบนี้คือมิจฉาอาชีวะภิกษุทั้งหลายก็สัมมาอาชีวะคือการดำเนินชีพชนิดที่เป็นไปเพื่อการสลัดแอกนั้นเป็นอย่างไรคือเรากล่าวแม้สัมมาอาชีวะว่ามีอยู่สองชนิดคือสัมมาอาชีวะที่ยังเป็นไปด้วยกับอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญมีผลเนื่องอยู่กับของหนักก็มีอยู่และสัมมาอาชีวะอันเป็นอริยะไม่เป็นไปด้วยกับอาสวะนำขึ้นสู่ระดับเหนือโลกเป็นองค์ประกอบแห่งหนทางเพื่อนิพพานนั้นก็มีอยู่ภิกษุทั้งหลายก็สัมมาอาชีวะที่ยังเป็นไปด้วยกับอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญมีผลหนึ่งอยู่กับของหนักนั้นเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในกรณีนี้ละมิจฉาอาชีวะเสียสำเร็จการเป็นอยู่ด้วยสัมมาอาชีวะนี่แหละคือสัมมาอาชีวะที่ยังเป็นไปด้วยกับอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญมีผลเนื่องอยู่กับของหนักก็ได้ว่าสัมมาอาชีวะที่เป็นอริยะไม่เป็นไปด้วยกับอาสวะนำขึ้นสู่ระดับเหนือโลกเป็นองค์ประกอบแห่งหนทางเพื่อนิพพานนั้นเป็นอย่างไรได้แก่ธรรมะคือการงดการเว้นการเว้นขาดเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากมิจฉาอาชีวะของผู้มีอริยจิตของผู้มีอนัสสวจิตของผู้เป็นอริยมรรคสมังคีค คือผู้เจริญอยู่ซึ่งอริยมรรคได้แลนี่คือสัมมาอาชีวะคือการดำเนินชีพชนิดที่เป็นไปเพื่อการสลัดแอกอันเป็นขั้นอริยะไม่เป็นไปด้วยกับอาสวะนำขึ้นสู่ระดับเหนือโลกเป็นองค์ประกอบแห่งหนทางเพื่อนิพพานเก่านั้นเพียรพยายามเพื่อละเสียซึ่งมิจฉาอาชีวะเพื่อทำสัมมาอาชีวะให้ถึงพร้อมความเพียรพยายามของเก่านั้นเป็นสัมมาวายามะเขามีสติละเสียซึ่งมิจฉาอาชีวะมีสติทำสัมมาอาชีวะให้ถึงพร้อมแล้วแหละอยู่สติของเขานั้นเป็นสัมมาสติก็ด้วยอาการอย่างนี้เป็นอันว่าธรรมะสามอย่างนี้ย่อมติดตามแวดล้อมซึ่งสัมมาอาชีวะสามอย่างคือสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะและสัมมาสติภิกษุทั้งหลายก็ในบรรดาองค์แห่งมรรคเหล่านั้นสัมมาทิฏฐิเป็นองค์นำหน้านำหน้าอย่างไรคือสัมมาสังกัปปะย่อมมีเพียงพอแก่ผู้มีสัมมาทิฏฐิสัมมาวาจาย่อมมีเพียงพอแก่ผู้มีสัมมาสังกัปปะสัมมากัมมันตะย่อมมีเพียงพอแก่ผู้มีสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะย่อมมีเพียงพอแก่ผู้มีสัมมากัมมันตะสัมมาวายามะย่อมมีเพียงพอแก่ผู้มีสัมมาอาชีวะสัมมาสติย่อมมีเพียงพอแก่ผู้มีสัมมาวายามะสัมมาสมาธิย่อมมีเพียงพอแก่ผู้มีสัมมาสติสัมมาญาณะย่อมมีเพียงพอแก่ผู้มีสัมมาสมาธิและสัมมาวิมุตติย่อมมีเพียงพอแก่ผู้มีสัมมาญาณะก็ด้วยอาการอย่างนี้แลพระเสขะผู้ประกอบด้วยองค์8ย่อมเป็นพระอรหันต์ผู้ประกอบด้วยองค์10ภิกษุตนาในบรรดาองค์แห่งมรรคเหล่านั้นสัมมาทิฏฐิเป็นธรรมนำหน้านำหน้าอย่างไรคือมิจฉาทิฏฐิของผู้มีสัมมาทิฏฐิย่อมสลายไปไม่มีเหลือและบาปอกุศลธรรมทั้งหลายเป็นอเนกที่เกิดมีขึ้นเพราะมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยของผู้นั้นก็ปล่อยสลายไปไม่มีเหลือด้วยและกุศลธรรมทั้งหลายเป็นอเนกที่มีสัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัยก็จะถึงซึ่งความเต็มรอบแห่งการงอกงามขึ้นมาด้วยภิกษุทั้งหลายมิจฉาสังกัปปะของผู้มีสัมมาสังกัปปะย่อมสลายไปไม่มีเหลือและบาปอกุศลธรรมทั้งหลายเป็นอเนกที่เกิดมีขึ้นเพราะมิจฉาสังกัปปะเป็นปัจจัยของผู้นั้นก็ปล่อยสลายไปไม่มีเหลือด้วยและกุศลธรรมทั้งหลายอันเป็นอเนกที่มีสัมมาสังกัปปะเป็นปัจจัยก็ถึงความเต็มรอบแห่งการงอกงามขึ้นมาด้วยผู้มีสัมมาวาจาย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาวาจาได้ผู้มีสัมมากัมมันตะย่อมเป็นอันสลัดมิจฉากัมมันตาได้ผู้มีสัมมาอาชีวะย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาอาชีวะได้ผู้มีสัมมาวายามะย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาวายามะได้ผู้มีสัมมาสติย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาสติได้ผู้มีสัมมาสมาธิย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาสมาธิได้ผู้มีสัมมาญาณะย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาญาณะได้ภิกษุทั้งหลายมิจฉาวิมุตติของผู้มีสัมมาวิมุตติย่อมสลายไปไม่มีเหลือและบาปอกุศลธรรมทั้งหลายเป็นอเนก ที่เกิดมีขึ้นพระมิจฉาวิมุตติเป็นปัจจัยของผู้นั้นก็พลอยสลายไปไม่มีเหลือด้วยและกุศลธรรมเป็นอเนกที่มีสัมมาวิมุตติเป็นปัจจัยก็จะถึงซึ่งความเต็มรอบแห่งการงอกงามขึ้นมาด้วยภิกษุทั้งหลายด้วยประการอย่างนี้แลจึงเป็นธรรมะฝ่ายกุศล20ธรรมะฝ่ายอกุศล20ก็ธรรมะปริยายมีประมาณ40อันกว้างขวางเป็นธรรมะปริยายอันเราหมุนไปแล้วอันสมณะหรือพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกต้านทานให้หมุนกลับไม่ได้ภิกษุทั้งหลายก็สมณะหรือพราหมณ์ผู้ใดผู้หนึ่งจะพึงสำคัญที่จะติเตียนคัดง้างธรรมะปริยายที่ชื่อมหาจัตตารีสกานี้การกล่าวก่อนและการกล่าวตามกันสิบประการอันชอบด้วยเหตุของสมณะหรือพราหมณ์ผู้นั้นย่อมถึงฐานะอันน่าตำหนิในปัจจุบันนี้นั่นเดียวถ้าใครติเตียนสัมมาทิฏฐิเขาก็ต้องบูชาสรรเสริญท่านสมณพราหมณ์ผู้มีทิฏฐิผิดถ้าใครติเตียนสัมมาสังกัปปะเขาก็ต้องบูชาสรรเสริญสมณพราหมณ์ผู้มีมิจฉาสังกัปปะถ้าใครติเตียนสัมมาวาจาเขาก็ต้องบูชาสรรเสริญสมณพราหมณ์ผู้มีมิจฉาวาจาถ้าใครติเตียนสัมมากัมมันตะเขาก็ต้องบูชาสรรเสริญสมณพราหมณ์ผู้มีมิจฉากัมมันตะถ้าใครติเตียนสัมมาอาชีวะเขาก็ต้องบูชาสรรเสริญสมณพราหมณ์ผู้มีมิจฉาชีวะถ้าใครติเตียนสัมมาวายามะเขาก็ต้องบูชาสรรเสริญสมณพราหมณ์ผู้มีมิจฉาวายามะถ้าใครติเตียนสัมมาสติเขาก็ต้องบูชาสรรเสริญสมณพราหมณ์ผู้มีมิจฉาสติถ้าใครติเตียนสัมมาสมาธิเขาก็ต้องบูชาสรรเสริญท่านสมณพราหมณ์ผู้มีมิจฉาสมาธิหรือถ้าใครติเตียนสัมมาญาณะเขาก็ต้องบูชาสรรเสริญสมณพราหมณ์ผู้มีมิจฉาญาณะถ้าใครติเตียนสัมมาวิมุตติเขาก็ต้องบูชาสรรเสริญสมณพราหมณ์ผู้มีมิจฉาวิมุตติภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งพึงสำคัญที่จะติเตียนคัดค้านธรรมะปริยายที่มีนัยยะ40อย่างหรือมหาจัตตารีสกะนี้การกล่าวก่อนและการกล่าวตามกัน10ประการอันชอบด้วยเหตุของสมณะหรือพราหมณ์พวกนั้นย่อมถึงฐานะอันน่าตำหนิในปัจจุบันนั่นเดียวแม้พวกอาสะและพวกปัญญะชาวอุกลชนบทซึ่งเป็นอเหตุกวาทะและอกิริยวาทะนัตติกวาทะก็ยังสำคัญที่จะไม่ติเตียนไม่คัดค้านธรรมะปริยายที่มี40อย่างนี้หรือมหาจัตตารีสกะนั้นเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะกลัวถูกนินทาถูกว่าร้ายและถูกก่อความเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพุทธภาษิตนี้แล้วภิกษุทั้งหลายต่างพากันชื่นชมยินดีในภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลมหาจัตตารีสกะสูตรสัมมาทิฏฐิสูตรว่าด้วยความเห็นชนิดที่เป็นไปเพื่อสลัดแอบมัชฌิมานิกายเล่มที่12ข้อที่110ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายดังนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิดังนี้นั้นด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนออริยสาวกจึงจะชื่อว่า เป็นสัมมาทิฏฐิคือผู้มีความเห็นดำเนินไปตรงแล้วประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมะมาสู่พระสัทธรรมนี้คือเมื่อใดอริยสาวกรู้ชัดซึ่งอกุศลและรากเหง้าแห่งอกุศลรู้ชัดซึ่งกุศลและรากเหง้าของกุศลแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อริยสาวกชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นดำเนินไปตรงแล้วประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมะมาสู่พระสัทธรรมนี้ก็อกุศลเป็นอย่างไรได้แก่การฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามการแกล้งกล่าวเท็จการพูดยุยงให้แตกกันการพูดคำหยาบการพูดเพ้อเจ้อการเพ่งเล็งเอาทรัพย์ของผู้อื่นความคิดปองร้ายเขาและมิจฉาทิฏฐินี่แหละเรียกว่าอกุศลแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็รากเหง้าของอกุศลเป็นอย่างไรได้แก่โลภะโทสะและโมหะนี่เรียกว่ารากเหง้าของอกุศลแต่ละอย่างก็กุศลธรรมเป็นอย่างไรได้แก่การเว้นจากการฆ่าสัตว์การเว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในกามเว้นการจากการแกล้งกล่าวเท็จการพูดยุยงให้แตกกันเว้นจากการพูดคำหยาบเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อการไม่เพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นความไม่คิดปองร้ายและความเห็นชอบนี่แหละเรียกว่ากุศลธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็รากเหง้าของกุศลเป็นอย่างไรได้แก่อโลภะอโทสะและอโมหะนี้คือรากเหง้าของกุศลแต่ละอย่างแต่ละอย่างเมื่อใดก็ตามที่อริยสาวกรู้ชัดซึ่งอกุศลและรากเหง้าของอกุศลอย่างนี้อย่างนี้รู้ชัดซึ่งกุศลและรากเหง้าของกุศลอย่างนี้อย่างนี้เมื่อนั้นเขาผู้นั้นก็ละราคานุสัยบรรเทาปฏิฆานุสัยตอนทิฏฐานุสัยและมานานุสัยว่าเรามีอยู่โดยประการทั้งปวงละอวิชชายังวิชชาให้เกิดขึ้นย่อมกระทำที่สุดแห่งทุกข์ในปัจจุบันนี้ทีเดียวแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อริยสาวกก็ชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นดำเนินไปตรงแล้วประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมะมาสู่พระสัทธรรมนี้ท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็เมื่อใดอริยสาวกรู้ชัดซึ่งอาหารเหตุเกิดแห่งอาหารความดับแห่งอาหารและทางที่จะให้ถึงความดับแห่งอาหารแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อริยสาวกก็ชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อไรก็ตามที่อริยสาวกรู้ชัดซึ่งทุกข์เหตุแห่งทุกข์ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์และทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์แม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็ชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อไรก็ตามที่อริยสาวกรู้ชัดซึ่งความแก่และความตายรู้ชัดซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งความแก่และความตายรู้ชัดซึ่งความดับไม่เหลือแห่งความแก่และความตายรู้ชัดซึ่งทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งความแก่และความตายด้วยเหตุเพียงเท่านี้อริยสาวกนั้นก็ชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิหรือเมื่อใดแลที่อริยสาวกรู้ชัดซึ่งการเกิดเหตุให้เกิดขึ้นแห่งการเกิด ความดับไม่เหลือแห่งการเกิดและปฏิปทาที่จะทำให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งการเกิดแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อริยสาวกก็ชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิหรือเมื่อใดแลอริยสาวกรู้ชัดซึ่งภพคือความเป็นสภาวะเหตุเกิดขึ้นแห่งภพความดับไม่เหลือแห่งภพและปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งภพแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อริยสาวกก็ชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิหรือเมื่อใดแลอริยสาวกรู้ชัดซึ่งอุปาทานคือความยึดถือรู้ชัดซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งอุปาทานรู้ชัดซึ่งความดับไม่เหลือแห่งอุปาทานรู้ชัดซึ่งปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอุปาทานแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อริยสาวกนั้นก็ชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิหรือเมื่อใดแลอริยสาวกรู้ชัดซึ่งตัณหาเหตุให้เกิดขึ้นแห่งตัณหาความดับไม่เหลือแห่งตัณหาและปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งตัณหาด้วยเหตุเพียงเท่านี้อริยสาวกนั้นก็ชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิหรือเมื่อใดแลอริยสาวกรู้ชัดซึ่งเวทนาเหตุให้เกิดขึ้นแห่งเวทนาคือความรู้สึกความดับไม่เหลือแห่งเวทนาและทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งเวทนานี้ก็ชื่อว่าอริยสาวกนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิหรือเมื่อใดแลอริยสาวกรู้ชัดซึ่งผัสสะรู้ชัดซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งผัสสะรู้ชัดซึ่งความดับไม่เหลือแห่งผัสสะรู้ชัดซึ่งปฏิปทาที่จะทำให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งผัสสะแม้ด้วยอาการเพียงเท่านี้อริยสาวกก็ชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิมาสู่พระสัทธรรมนี้หรือเมื่อใดอริยสาวกรู้ชัดซึ่งอายตนะทั้ง6รู้ชัดซึ่งเหตุเกิดขึ้นแห่งอายตนะทั้ง6รู้ชัดซึ่งความดับไม่เหลือแห่งอายตนะทั้ง6และรู้ชัดซึ่งปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอายตนะทั้ง6ด้วยเพียงเท่านี้ก็ชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิหรืออริยสาวกเมื่อใดรู้ชัดซึ่งนามรูปรู้ชัดซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งนามรูปรู้ชัดซึ่งความดับไม่เหลือแห่งนามรูปแล้วรู้ชัดซึ่งปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งนามรูปโดยเหตุเพียงเท่านี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิหรืออริยสาวกเมื่อใดรู้จักซึ่งวิญญาณเหตุให้เกิดขึ้นแห่งวิญญาณความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณและทางให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณด้วยเหตุเพียงเท่านี้อริยสาวกก็ชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิหรือเมื่อใดอริยสาวกรู้ชัดซึ่งสังขารเหตุให้เกิดขึ้นแห่งสังขารความดับไม่เหลือแห่งสังขารและก็ปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสังขารแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อริยสาวกก็ชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิหรือเมื่อใดแลอริยสาวกรู้ชัดซึ่งอวิชชารู้ชัดซึ่งเหตุเกิดแห่งอวิชชารู้ชัดซึ่งความดับแห่งอวิชชารู้ชัดซึ่งปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งอวิชชาด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็ชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิหรือเมื่อใดที่อริยสาวกรู้ชัดซึ่งอาสวะรู้ชัดซึ่งเหตุให้เกิดแห่งอาสวะรู้ชัดซึ่งความดับไม่เหลือแห่งอาสวะรู้ชัดซึ่งปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอาสวะแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อริยสาวกก็ชื่อว่า ป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นดำเนินไปตรงแล้วประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมะมาสู่พระสัทธรรมนี้ก็อาสวะเป็นอย่างไรอาสวะมีสามอย่างคืออาสวะได้แก่กามอาสวะคือภพและอาสวะคืออวิชชาเหตุเกิดแห่งอาสวะย่อมมีเพราะอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดความดับแห่งอาสวะย่อมมีเพราะอวิชชาดับอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิเหล่านี้แหละชื่อว่าเป็นปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับแห่งอาสวะท่านผู้มีอายุทั้งหลายอริยสาวกรู้ชัดซึ่งอาสวะรู้ชัดซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งอาสวะรู้ชัดซึ่งความดับไม่เหลือแห่งอาสวะรู้ชัดซึ่งปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอาสวะอย่างนี้อย่างนี้เมื่อนั้นเขาก็ละอนุสัยคือราคะบรรเทาอนุสัยคือความขัดเคืองถอนอนุสัยคือทิฏฐิและมานานุสัยโดยประการทั้งปวงละอวิชชายังวิชชาให้เกิดย่อมกระทำซึ่งที่สุดแห่งทุกข์ในปัจจุบันนี้นั่นเดียวแม้โดยเหตุเพียงเท่านี้อริยสาวกก็ชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นดำเนินไปตรงแล้วประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมะมาสู่พระสัทธรรมนี้ก็เมื่อท่านพระสารีบุตรกล่าวคำนี้แล้วภิกษุทั้งหลายก็ชื่นชมยินดีในภาษิตของท่านพระสารีบุตรแล้วแหละสัมมาทิฏฐิสูตรจบและที่ท่านได้ฟังจบไปแล้วนั้นคือ2พระสูตรเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสัมมาทิฏฐิที่เป็นพุทธพจน์พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระสูตรที่ชื่อมหาชัตตารีสกสูตรก็คือธรรมะที่แยกเป็น40อย่างแบ่งออกเป็นอย่างละ20 20และเรื่องราวที่เป็นคำของท่านพระสารีบุตรที่อธิบายถึงความที่อริยสัจสี่นั้นแทรกซึมอยู่ในทุกหมวดธรรมะและความเข้าใจในอริยสัจสี่ในธรรมะแต่ละหมวดละหมวดนั่นน่ะนั่นแหละคือสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นเราฟังแล้วเนี่ยเราจะได้ข้อมูลตรงจุดนี้เลยท่านผู้ฟังว่าตาเราอยู่ที่ไหนตรงนั้นเรามีสัมมาทิฏฐิได้ปากเราอยู่ที่ไหนคำพูดเราพูดออกไปนั่นน่ะตรงนั้นคุณมีสัมมาทิฏฐิได้มือคุณยื่นออกไปทางไหนกระทำอะไรเนี่ยตรงนั้นน่ะคุณมีสัมมาทิฏฐิได้นะเพราะว่าถ้าเราจะกระทำลงไปเรารู้ว่าอันนี้มันเป็นมิจฉากัมมันตะนี่เป็นสัมมากัมมันตะนั่นคือสัมมาทิฏฐิในมือที่คุณหยิบยื่นของให้ทานหรือในมือที่คุณถืออาวุธทิ่มแทงเขาในปากที่เราพูดสิ่งที่เป็นไปด้วยกับเมตตาหรือการด่าทอหยาบคายนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิที่จะให้เกิดขึ้นได้หรือดับไปได้ไม่ใช่แค่ความคิดคือในใจไม่ใช่แค่การพูดคือทางวาจาไม่ใช่แค่การกระทำทางกายยังรวมถึงสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่รับรู้ต่างๆผ่านเข้ามานี่ถ้าเรามีสัมมาวายามะที่จะทำสติให้เกิดขึ้นเลยเนี่ยสติเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยความเพียรความเพียรเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยสัมมาทิฏฐิมาเราจะสามารถแยกแยะเห็นสิ่งที่ผิดเห็นสิ่งที่ถูกได้ยินสิ่งที่ถูกได้ยินสิ่งที่ผิดรู้ว่าอะไรมันดีไม่ดีมันอยู่ตรงนั้นเลยความเพียรความพยายามมันอยู่ตรงนั้นเลยสติสมาธิก็เกิดขึ้นที่ตรงนั้นเลยสามารถนำมาปฏิบัติได้ทันทีเลยเรื่องนี้ไม่ยากเกินทำความเข้าใจนะทุกฟังบางทีเราฟังรอบเดียวสองรอบยังไม่เข้าใจผู้ที่ชื่นชอบในการฟังพระสูตรเนี่ยฟังไปเลยทบทวนไปเลยในสองเรื่องราวนี้มหาจัตตารีสกสูตรแล้วก็สัมมาทิฏฐิสูตร ในช่วงที่เราเรียกว่าคลังพระสูตรที่ข้าพเจ้าจะนำเรื่องราวที่เป็นพระสูตรเหล่านี้แหละมามีคำอธิบายบ้างเล็กๆน้อยๆเนื้อหาส่วนใหญ่ก็จะเป็นอ่านพระสูตรให้ฟังนี่แหละฟังแล้วทบทวนเข้าใจแจกแจงแยกแยะอ่านหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วความรู้ของเราจะมีความกว้างขวางทั้งในเรื่องบทพยัญชนะด้วยในเรื่องความหมายที่เป็นนัยยะต่างๆด้วยในช่วงกลางพระสูตรนี้ก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำในทุกวันพฤหัสส่วนตัวข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจะมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้แล้วถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามข้อเสนอแนะเรื่องราวหรือสิ่งใดๆสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าถ้าต้องการจะติดต่อด้วยระบบของอินเทอร์เน็ต Facebook ออนไลน์ก็สามารถทำได้โดยไปที่เว็บไซต์ pyotama.com ที่ทางด้านมุมบนขวานี่ก็จะมีที่ให้ท่านฟังสามารถที่จะกรอกข้อมูลใส่ข้อความติดต่อกับทางรายการได้หรือว่าทาง Facebook Fanpage ก็ได้เหมือนกันที่ Fanpage เพียวธรรมะสำหรับท่านที่มี Facebook Account สามารถที่จะ drop เป็น inbox ส่งเป็น personal message หรือว่า comment ต่างๆมาได้เมื่อข้าพเจ้าได้รับได้อ่านแล้วก็จะนำมาพูดคุยกับคุณเดินใจในวันอาทิตย์ที่เป็นช่วงของตามใจท่านเรื่องราวของคลังพระสูตรนี้จะมาพบกับท่านผู้ฟังในสัปดาห์หน้าทุกวันพฤหัสอีกครั้งส่วนตัวข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์ก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังในวันพรุ่งนี้เจริญพร